ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين سورة الانعام کی رد شرک و مشرکین و مسئلہ توحید اغا بیان دلا چی شرک دزان نلری کئی لوی مرض د انسان د پاره شرک و شرک لري کې د مشرکینو اصلاح کولا او مسله د توحید هغه بیانولا دلایل عقلیه مخکې بیان شو مخکې بای کارت ذکر کو شکالا پا مشرکینو باندی عذاب در اطلو دے دا غید مجالسونا او دا غید جدا شا شکالا تا دا غید جدائی شورو کرا نو مشرکینو مخبل پروگرام چلی اغیم دعوت چلی ناغی دا خپل طرف باندی مشرکینو لدعوت ورکو مشرکینو مومنانو لدعوت ورکو چه تاسو زمان پا طرف باندی راشی یعنی مشرکانو اغی مومنانو لد شرک دعوت ورکو دی آیاتونو کې نماز کې دلائل او نتیجه ذکر کړي په طریقې د بایکاټ باندې چې زمنګ نه دا تمه وکوي چې دا څه دلائل موجود وي او توحید مسله صافه معلومه شو او پس دا رینه د مونږه دا صفات دلائل پریږدو او شرکیات و طرف تا دی میلانو کو سوال میں پیدا کی گی زمان ندا تما مکاوئی ندا دا مومنانو دا طرفنا مشرکانو تا با ایکارت اعلان دے چه من سر صاحب دلیل موجود دے تاسو چه کم دنو صاحب دلیل من سره موجود دی زمان ندا تما مکوئی چه من با شرکی مذب تا میلانو کو ور سره مثالم وی چه من دا اللہ توحید نصیب کرده دی من دا اللہ تعالی اسلام نصیب کرده دی او سره دا دینا بیا منگا دا اسلام او دا توحید عقیده پریگ دو او منگ دا شرک طرف تلار شو زمان مثال بدا سیوی کل لذست حوات و شیاطی دا اوڑی دو دا غی مثال ذکر گئی شبیا و زمانگا دا سی مثال وی وردو آیا انا دو من دون اللہ آیا راو بلو منگا دا اللہ نیلاوہ حاغس چه فائدہ نرا کئی منتا او نرا لزرر را کئی فائدہ نرا کئی منتا کم منگ دا آغی عبادت کو او نمانگ لزرر را کولشی کم منگ دا آغی عبادت پریگی دو مطلب دا دی چې مالکان ندی من ویلو چې نفی د تصرف کوشي ورسره نفی د علم مشوا چې دا متصرفان ندی عالمان هم ندی نو دی در آمدت شی قابل ندی رد شرک الدعا انا دعو من دون اللہ دویم مانا من کڑوا انا سمی الہا من دون اللہ آید اللہ نے الہو من بل چاہتا الہو آئیو داس چاہتا الہو آئیو شاغت کم دنو نہ مالک تے و نہ عالم نے مالکان و متصرفان نے آغیت من الہ نشوئے لے کسی بندے کو میں مشکل کشا کے دوئی مشکل ہے ناگران خبر دا انا دعو من دون اللہ اے رو بلو منگا دا اللہ نے الہو آغس شفایدہ نرا کئی منتا ولا یزرنا آنا ذر رسی منتا ونرد والا قابنا او بگرد ولشو منگا پکند خلو باندی ان دین بپاتی شیز منگا ونرد والا قابنا دا دین استبعاد یو استبعاد داشو چی منگا کلا توحید منو پا توحید پوشو اللہ مو پی جندو نو اوس اجست الہ ویل دا خوڑی ربا دا خبر دا دویم اولتا سفر کو اللہ کا چه کم سیزو پریخو دل دے ماغی پسی واپس لڑ شو اے نرج اوین شرک شرک تا واپس شو وانو رد دوالا قابنا او گردو ولی شو منگا پو کندو قلو باندی باد زادان اللہ مزدینا چه منگتا ہدایت کردے اللہ کل لذی مثال وی پشان داوڑی دلو دا آغا کس کرد دل لذی پشان داوڑی دلو دا آغا کس استحوت خوش شیاطینو یو مانا چه غافل کڑوی اغل را شیطانانو پزمکا کے حیران ہوا غافل کولو تولی کی استحوت خوش شیاطین چه غافل کڑوی دل را شیطانانو دویم مانا کل دستاوت و شیاطین پشان داوڑی دو دا آکست استاوت و شیاطینو شب خواہشاتو کی مبتلا کڑوی دلر شیطانانو دلیل پر خودلوی او پا خواہشاتو پسی روانی خواہشاتو طلبگاروی شیطانو تا خواہشات خیستکڑیوی آغی پسی روانی درمانا حویہ کندی طویل کی گی حویہ کندی طویل کی گی نکالا جستا ہوت و شیعاتین پشان داوڑی دلد آکس چکندہ کی ارتاو کڑوی دلر شیطانانو کندہ کی دل ارتاو کڑوی ارتاو کڑوی دلر شیطانانو پا کندہ کی پا جوردائی کی کندو تا غرزاولوی مزمکا کی حیران ددد بار ملگریوی یدونہو چراغواری دلرا الالہدا ساملاری تا چرا شمنکا پر مثال مطلب دار چو مسلمانان موحدین چو مشرکین والا دعوت ورکو مشرکان والا دعوت ورکو چه منگ طرف تارا شئی او زمان پا مشن کی منگ سر عمل گری شئی شیرکیات و طرف تے والا سور کو دعوت ورکو چه زمانگا شیرکی قانون تا او شیرکی دین طرف تارا شئی مومنان والا جواب ورکی چه زمان مثال بدا چشی چه کل دستحوت خوش شیاطین لکه یو سڑے بی ملګری ور سره دی پلار باندې روان دی خول لار باندې روان دی مزیدار موټر وی جی ټی رو کول سړک ته پاری روان دی پدې کې یو تنداس شو چې زده په مزګو باندې پیریان کې ناسل فارس کا په مزګو یې پیریان کې ناسل میرګي پیراله او دې موټر وی را کاته کاندې کاته شړې وی کاندې دې ریکاندو طرف ته شو کوشو کوشو او روان دي بګ بګ ګوري برابر برابر ګوري او روان دي دا چې په کوم روډ ملګری او په سہیلا روان دي ډېرې لیونی ته وای دا چې کوم په مزغو باندې شیطان مسلط شوی دی دا مرګي په راغلي وي هر کېږي تبا کېږي دغه د کندا پکې ماران دی لړمالان دی پکې دیوان دی هر کېږي لکه مزه دا غځای تا هغه وته مزه دی لارې ته شا دی روډ ته شا اده بګ بګ ګوري د حیران دی بګ بګ ګوري هغه طرف ته روان دی نو مؤمنان مشرکان ته وای چې تاسو موږ دی شرک طرف ته راغواړي او موږ تاسو سره دا شرکی نظام سکو قبول کو دا شرکی مذهب در سره سکو قبول کو زمم مثال برلیلی ونی پشانتی شی چه لکر نیخ روڈ سکو بریگ دو او پر کتا طرف تو مورو دانگل کن دو طرف تو مورو دانگل جهنم کن دالا اغی طرف تو مسکلو مورو دانگل اغا موحیدین ملگری چه کم پا سیلا روان دی اغا منتوی دل تر ازا لکا دل تا ما حیران برا برا برا زمم مثال خوبا دل پشانتی شی دلتا دی لہو اصحاب یدودہو الالخدعتنا دا تی کمدنو دوارو جانبو سر لگی دو مشبہ بیہی جانب سرون و دو مشبہ جانب سرون مشبہ بیہی اغلی وانے سڑے ہو آج کم میرگی پر آگلی ہو نو دے میرگی والا دپارا نور ملگری دی چدل راغواړي ل خدا د خدا نه مراد هغه نه غرول چې کوم مقصد ته برابرو هغه یې لري ترابلي نو مشبہ جانب سروم لګي چې هغه کوم واحد کوم مسلمان هغه چې کوم دنو د توحید سکی بریګ دي نو د نور ملګری دي نور یاران دي له هو اصحاب جدونه ویل ل خدا چراغوار یدل را ایلال خدا ایلال توحید توحید طرف تا اخفل ملگری والا توحید طرف تا دعوت ورکی چه سکه لکا دار صدا شرکی نظام قبول کو شرکی مذہب دی قبول کو بولی لاری اگر یه راغواری چه ایت نامون طرف تا راشه دوارو سر لگی بده مثال دی چه کم سڑی توحید پری خود اسلام پری خودو یو استا ہوا تو ہو دیکھے درے معنی منکڑے وی پہ یو معنی کے اشارہ و چھ دسر دلیل نشتے دے دا خواہش تابدار دے دے دا خواہش تابدار دے دوے معنی کے اشارہ و چھ دا چا توحید پرے خودو اسلامی نظام پرے خود شرکی نظام طرف تا روان شو ده چه کمدنو غافل ده ده غافل ده او دره مداده چه ده کند ده تارتاو شو که ظاهر که ده پا پستا چوکای او پا پوز شید پاندیخ کاری و ده چه کمدنو کند ده تارتاو شوه ده ده ده زلت کند ده تسو شو ارتاو شو فتخطف الطير او تهوي به الريح في مكان سهيل دغه ذلت کنده کده په جیاس کې دغه ذلیل ده کده د وزیر اعظم په کورسای ناشته خو ذلیل ده دغه کنده تارتاو شو دیم په دې مثال کې درې قسم خلق ذکر دي یو داعیان دا شرک ملګری او یاران د شرک یعنی شرکی لیډران کلک په شرکی دویم په دې کې ذکر دی دعوت ورکون کی توحید تا آغا ملگری شد کلک پا توحید دی او دعوت توحید لورکی درین پا دی کی ذکر دی آغا یوم و تزبزب کس حیران شد خور تا دلائل معلوم شو فرد آغینا دا خواهشاتو او دا غفلت دا وجنا وروی دانگل چه کم دنو کندو تا حیران و پریشان شو چه اماس چلو کرو نو حیران نو دادری قسم دی یو کلک پا شرک بل کلک پا توحید او دره متزبزب بلا خورا پا دی مثال کی غلط ملگری تا شیطان ویلے دی کل لذی استحوت و الشیاطین چه کم ملگره ده قرآن نبنده ده توحید نبنده ده اللہ رب و لذت ده نظام او ده اللہ ده قانون نبنده ده آغا شیطان ده آغا ته شیطان ہوئی ده شیطان ده صحبت نه او ده شیطان ده دوستانه نه طبیعت نفرت کی نو پکار دادا چې د داسې خلکو د ملګرتیانه نفرت وکړي شي د داسې خلکو د ملګرتیانه نفرت وکړي شي دې ته شیطان څه کوي یاره د غلط ملګری د صحبت نه بایکاټ وکړه د غلط ملګری د صحبت نه بایکاټ نیک ملګری صداقت تعلق قرآن کی توحید کی ترقی وی صداقت تعلق قرآن کی اور توحید کی ترقی وی ناغیت اصحاب وی دار صحبت نرے یعنی دی ملگری داری لائق دا ملگرتیا داری صداقت تعلق داغناس تا ہدایت کی ترقی وی تا په دین کې ترقی وی هغه تا د الله دین تا رب تا د الله محبت تا رب تا د الله توحید تا رب تا دا غسره ملګرتیا ست دینی فائدہ وی خدا قابل دې دې چې د سره ملګرتیا او صحبت والا دا دې هغه ته وی اصحاب آیته اصحاب وی دې سره ملګرتیا په کار دا د غلطو ملګرو د صحبت نه ځان بچ کا د ملګری دي چې راغواړي د لاره هدایت ته هیتنا شراشه مخواته قل ان هدى الله هو الهدى دا له جواب ورکړي چې موږ له الله هدایت کافي دی مذهب توحید مسلک توحید هغه موږ له کافي دی موږ چې کمزونو دغه ته نه ځو شرکیاتو ته نه ځو غلط قانون له نه ځو دا حصر راوړلې په حصر کې دو فائدې دي یو فائده د حصر هغه د صحت ته دویمه فائده د حصر کمال لې یعنی چې الله هدایت پریږدي اسلامي نظام او اسلامي دستور پریږدي او بل لذي نولې دي یو وجدادا چه دتا دا مذهب توحید دتا دا دین اسلام دا قانون دا اسلام غلط خیری زکا بل طرف تزی زکا بل طرف تزی یا دا دیو جن غلط نظام لزی او غلط دستور لزی اسلامی نظام پریگ دی شرکی نظام شرکی دستور لزی مغربی تعظیم مغربی نظام لذی بولی دی دکا چه دا اللہ پا دی ہدایت کی نقصان دی لگا دی که پارلیمان او دا پارلیمنٹ نظام نشتا لکه دې کې د غم او د خاده طریقه نشته، لکه دې کې اختصاریات نشته چې په کم کې کم جانب کې صد اغیار و منی او اغیار و لذی نو ولی آغا جانب که اسلام کی نشتا مدل تے حصر رو ولی حصر دو مطلب شو. یقینا ہدایت دا اللہ اغا بالکل صحیح ہدایت تے زب اللہ نظر دویر. یقینا ہدایت دا اللہ اغا کامل ہدایت تے مار سکے کامل لے حسن کامل لے اجزاء کامل لے بالکل کامل لے مصدر رہتے چھے بل طرف تا دم بل طرف تاولے دم یرادا تاسو رزان نوائی چھے دا منتا اللہ را لی گلی دی اللہ را لی گلی دی دا با اللہ نی را لی گلی دلیل واحی چھے دا بیان دا اللہ را طرف نرے نو منگ با غار اللہ تک دو وامر نامن ته حکم کړی شوی دی. بیا بیا موږ شرک نشو کولای، موږ ته حکم کړی شوی دی بیا بیا چې موږ غاړه کېږو رب د مخلوقاتو ته. هغه د انسانانو مصلح دی او مربی دی، نو رب ته خلک غاړه ږدي نو که رب دې پېژندلی نو په دې ربوبیت کې دلیل د دې خبرې دی چې الله ته دې غاړه کېښودلی شي ان شاء الله سری غاړه کې خوذل شي. واو مرنا لنسلم علی رب العالمین او موږ ته حکم کړی شوی دی چې موږ غاړه کې ګورب د مخلوقات او دا وارقیم الصلاۃ او دا راته هم کړی شوی دی. قیل لنا هذا الحکم او ویل شوی دی موږ ته دا حکم هم وارقیم الصلاۃ دا امور مصلحه للتثبت دا راوړل د دې لپاره وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ چې الله رب العزت تغاړه دی په تعلق الهي قائم ساته. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ او دا چې ودروي مزلرا عمل عبادت پر الله وي. وَاتَّقُوا ذَانُ سَاتِرِ شِرْكْنَا وَاتَّقُوهُ او يرهي دا الله نه شرک مکوئ ځکه وهو الذي يريكم الشر او غزاک اگر طرف تب واپس کڑے جمع کڑے شئی تاسو نو کو شرکم کڑے نو سزا بدل در کئی او شرکو لی کوئی ولی من بل طرف تلال شو دا مسئلہ توحید صدا کرنا خلاف کو ندا. اللہ تعالی قادر دے او اللہ علیم دے منگا ولی عاجزانو تا الہ ہوا یو او کمزورو تا منگا الہ ہوا یو. وہو اللذی ویو آیات کی اوم تصرف دا اللہ ذکر کی اوم علم دا اللہ ذکر کی. اغا خواغ ذات خلق السماوات سے پیدا کری اسمان نوزمکا بالحق بالکل پرشتیا باندی ویوم یقولو کل فیقون بالحق دفار دخار قولو بتوحید چی توحید خارشی لی اظہار الحق بالحق بالکل پرشتیا اذا بار ذکر کول توحید نواجی ذکر کول دا اپنا او پاور شوبو یلا کون شا وهغه بشی فهو یکونو فیکونو جواب امر نه دی ځکه جواب امر مجزومی جواب امر مجزومی بیا فیکون بګارو فهو یکونو نو جمله جواب امر دی فاغرد شبو ای اللہ خونشان و غشی خلق عام عوام چیدی واغی عام عوام آغی چی کم دنو دا اللہ قدرت ثابتی او اللہ و ازر کار کئی نو ای اللہ کن فیکون ذات کئی دا ستا کی وی وی اللہ کن فیکون ذات تے دا تک ویل غلط تی دا تک ویل تکنے لی فطریقہ بانی عوام رونا کو یک اول غواری فطریقہ عوام کو یک اول غواری دا تک ویل تکنے لی کن چرے دا اللہ کلام دے دا د الله صفت ته صحیح شو فیکون چې دا د مخلوق صفت ته الله ویشا نو هغه شی موجود شي دا صفت د مخلوق ته مکون نه بچته دا ټول د الله صفت وای چې الله کون فیکون ذات ته دا الله صفت چې ده نو دا مرکب شو دا مخلوق نو سره هم دا مخلوق ته فیکون دا الله صفت تو دا ناجائز دی دا ناجائز دی دا ترکیب دا الله په صفت کې غلط دی دا الله رب العزت وای بس صرف کن تا اجتی دا الله نو خلقه مطلب شاسید سے کمدنو بس صرف کن ویل پکاری دا سی ویل چا اللہ کن فیکون ذات تے دا تے که ویل تکنی دی فاغرز شبوی اللہ کن شا غاشه و موجود شی یعنی چه حشر تاوی شان و غبشی قولو الحق وینا دا اللہ دا با اثارا دا اللہ پا وینا کے اثر دے قولو الحق وینا دا غدا بالکل مناسب شکم اوی دی ځای کې نزدی والا چې الله کمشي ته کون وي داغه موجود کېدل مناسب وي ځکه الله موجود کوي د دې ځای نه بارګه نو هر وینا دا الله سره حق ده او مناسب ده چې کومه وینا الله وکي هغه مناسب ده قول اول وینا دا الله ده بالکل مناسب او صرف داغه د بادشاہي الملک والا الملک صرف داغه د بادشاہي پاغ اور شبکه بوال شي بيګل کې شپلای کې عالم الغيب والشهاده په دې ګټو بخار او باندې اوا غالاره د حکمت والا او خبردار ذات وای صالح ابراهيم او ابي اذر دليل نقلي تفصيل ابراهيم دا او د لیدا مسله توحید لا کا څنګه چې دا قل نه ثابت ده په دغه شانې د نهقل نه هم ثابت ده وس قاله ابراهیم لبي یاذر ګر هوایي سفرداری دله دامنې رهبر بګې رو پسیه که په دی لاره سفر کول غواړی نو د رهبر لمن اونیوه او روان شه رهبر د ابراهیم دی دغه په قدم قدم کېږده باوکی چویل ابراهیم خپل بابا زرتا د ابراهیم علیہ السلام دلیل تفصیلی ذکر کئی باقی انبیاء کرام داغی دستخط آغا ذکر کئی ولس انبیاء نور ذکر کئی چه در طول انبیاء کرامو دا مسئلہ و اجمالاً در نور و پیغمبرانو تذکرہ کئی باو کې جو ابراهيم عليه السلام خپل پلار آزر تا د ابراهيم عليه السلام د پلار نوم آزر او لقب یې طارق او یا بلاکس شاسل نوم یې طارق او آزر دای لقب او آزر زور او کوک بوډا ته وایي زم کو بوډا او کو ګډیر خبره نه منل یا آزر د بوت نومو وایس قال ل ابي عابد آزر چې عبادت کوم کې آزر او سوتی وای آزر وای فلار نو سیوتی باندې یو باعث سره هغه وای ځنی خلک وای چې تورات کې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم طارق راغلی دی او قران کې آزر راغلی دی نو د دې دا تطبیق هم کېده چې دا یو پلار او دا یو چې کم دنو لقب او دا بل نوم د یو سړی دوه نمونه کېدلی چې دا څه خبره خو سیوتي دا تطبیق وکړو وای چې دا تاریخ چې دینو دایت لارو او آزار اترو خو کل کل اترت اپلار ویلی کی گی آنو ایزا عدل تیسی نم ذکر دینو دایت اتره دی دا سیوتی سے بولد اپلار ویل اتره کئی زکر وی دوین باعث پیدا دی وی دا نبی علیہ السلام پا نکانو کې مشرک نه ده تیر شوی د نبی علیہ السلام په شجره نسب کې وایي مشرک نه ده تیر شوی دا ټول موحدین وایي دا سی اوتی د ځان نه یو مسله جوړ کړه اوس دې له دلیلونه وکړو نو یو دلیل ولا دا وایي وتقلبک فی الساجدین او الله ته معلوم دی اړول راړول د نطفه ستا په موحدینو کې چې ستا نطفه د آدم نه بدلوله او راتله تر عبدالله پورې نو دا ټول موحدینو فی الساجدین فی الموحدین نو دغه یې د ځان نه معنا وکړه دغه یاد دا یې تکلف وکړو بل تکلف یې دا وکړو چې دا یې وویل چې دا چونکې د نفس نه ثابته وه چې د ابراهیم علیه السلام پلار مشرک وو اوس دا خو هم د نبی علیه السلام په نکانو کې راځي نو دی موحد کوي نو پلار ولا موحد کوي نو وایي دا یې تره وو ابراهیم علیه السلام مساله ترته کړې ده پلار یې موحد و سم سړی وو دا سیوتی تکلفات کوي دی ته ساجتو چې اوسته چې کمدنو خامخا لګیا یا او هغه ټول شجره نسب موحدین کاوه نبی علیه الصلاۃ والسلام د مور او پلار باره کې عالمان توقف کوي چې بس موږ پیسې کوو موږ څه پته خو حدیث ته نبی علیه السلام د مور او پلار د پاره د بخنی اجازه ته وغوښتو نو الله ولا ورنکو چې زه ولا بخنه غواړم الله ولا اجازه ورنکو وی د مور د قبر زیارت لازم دی ورشي د زیارت د تو اجازه ملاو شو د قبر ټول خو د بخنه غوښتو اجازه ملاو نشو دا رنګ نورم من سینې کانجری داغه باره کې خبرې دي دا اسه تکلفاتو تکلفک فی الساجدین خپل ځای باندې راځي داغه دا مطلب نه دی چه نطفه دل آرول آرول آرول موحدینو کی بلکه داغی مطلب دی چه تا چه کمدنو گردی او در اخپلو صحابو خیال ساتی و اللہ دی بینی اللہ دی بینی نو دار سیوتی تا کلوفاتو دا تکلفو د ابراهیم علیه السلام پلار آزارو تاروخ لقبو یا الٹا خبره ده خو پلار مشرکو د قرآن نصوص ټول په دی دي یا بتی یا بتی یا بتی دویم ادا ده چې دته دا پلار غټ پیرو ابراهیم علیه السلام په لویه پیرخانه کې پیدا و وای د ابراهیم علیه السلام محل شو کور پلار محل شو دا به درځي جنکو په کنسو باندې جارو کو په زلفو باندې او دا به تبرک ګڼو چې دا اذر محل مونږ په کنسو جارو کو چه آزر با ده نمرود دربار تا تو جنکو با تا ده دوار و غارو نه زلف خوری کرده وی چه زمانگ پا زلف با نخپی کی دی چه زمانگ زلف برکتی شی خوری کرده بی و تا دو سوا ده یو طرف نه و دو سوا ده بل طرف نه سالو رو سیغو جنکو با تا کنسای خوری کرده وی او روان وو. او چې نمرود با فیصله کولی نو تراغی بے فیصله نشوه کولی تر سو بوچی والا آذر پسر پٹکے نوی خی آذر والا پسر با پٹکے نو کی خواب دی دا سی سڑے ہو. او چې آذر با کمبوت باندی لاس راک کو نا با خدای ہو آغا با دیر زیاد لکا مجرب بوت پاو کار والا بوت پاو بازار کې به بیا غا نه پاتې کېدو خرڅېده با. و ابراهيم عليه السلام وړوکو دوله بوتان ورکړه چې دا خرڅ کا بازار کې. ابراهيم عليه السلام یو وړل نو کاکا ته وی وی خپل خپل وګړه سکول نشي هغه به چې بیا خپل صلی الله علیه ډک اسکارا یې واپس کور تاراوړه نو پلار ورته دا اول نه دی خرشي پتن لګي سرکار دی نه نو ریګټ سره څوک سکی بیا رینان له اوګل دی پلار مې را دې کې څه چللې کدل امور کوي چې دې وڑی بیا نه خرشي ولقد اعتینا ابراهیم رشده من قبل ته نبوت نامه کې مغه خیال او د شر کرا دې چې کم نه نو کاو نو پداس کور کې الله ابراهیم پیدا کړو خپل پلار ته مسله وکړه ما وکې چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزار تا اتا تاخذو اسنامن علیها آیا جوړه ته د نیکانو بندیانو د شکرونو نه خدایان سنم اسنام جمع د سنم ده خپل معنی د سنم ده ما یتخذو من شجر او حجر على صورة الانسان خازن وی ما يتخذو من شجر او حجر على صورة الانسان چه ده انسان په شکل ده کانینا او یا چه کندنو ده لرگون سجور شی غایت سانم وی دویم په سانم کی د محبت ماده پرتا ده چې سنم هغه شي تویل شي شاغې سره مینه کېږي. خال شیخ صاحب د ذل الله العلی دا ځای وی انو په تاسو غواړی او ته دومره تپی او دومره شیرونه یادی شاغې کې به څه کندنو سنم جانان تویلې لگا محبوب ته به سنم ویلې. بیا یو درس کې چې چا ته کم کم یاد دي نو په کاغذ یو لیکي مال راولېږي مال یې راولېږي نو بلان شي طالبانو ته یادو دا یو خور چا ته یاد دي نو خدای یې ملا نبی صلی الله علیه وسلم نه ادھر کې راځي نو ادھر کې راځي نو خدای یې ملا نبی صلی الله علیه وسلم دا سنم چې دا پښتو کې فارسی کې دارنګ چې کمندو اردو کې مجازي محبوب ته ویل کېږي لکه پښتو کې جانان وایي څه جانان عربی کې سعدا سعدا او سلما او سلیما دا د کمندو فرضي محبوبې ته ویل کېږي. فرضي محبوبې نو نوم ولا فرضي کېږي لکه پښتو کې جانان وایي و خیالي جانان او زما خیالي جانان پښتو کې جانان وایي لکه دا محبوب ته وایي دا سنم محبوب ته وایي. نو په دې کې د محبت رنگ دی مطلب دا دی د سنم په اصطلاحي معنو کې یو معنا دا ده چې کل معبود من دون الله یو معنا خو دغه شوه چې د نیک بنده شکل او مونږه اصولو کې ویلو چه دا بوتانی چه جوڑ کریو نو دا چه کمدنو انما هوا علا معبود غائب دا دی او معبود غائب پا نظریه دور شیو دا دا سه نوا چه گرینو صرف گتا به جوڑو نا او دا چه کمدنو زمونگا خدای شو دا زمونگا خدای شو نا دی شاعتا چه کمدنو دا عقیده وا چې دا د کمندونو زمونږه محبوبان دي نیکان بندگان دي او دا غي ارواح دې ترازي او مون اصل عبادت دا غي کو په دې باندې مون توجه برابرو په دې مون توجه برابرو په هندوانو دا اعتراض شو هندوانو باندې چې دا لاسن دین دی چې پای کې د ګټو بندگی ده نو ډېر مخکې د هندستان یو وزیر اعظم او هغه د هندو مذهب کې پیشوي کړې وه هغه ورته جواب ورکړو چې دا غلط سوچ دی او غلط خبره ده چې څوک په مونږ باندې دا اعتراض کوي چې مونږ چې کمندنو د ګټو بندگی کوو دا زمونږه چې کمندنو قبله ده او دا زمونږ د توجه مرکز دی زمونږ اصل مسله دا ده چې د دې شاته چې کمندنو زمونږه یو بګوان دی مونږ اصل بندگی د هغه بګوان کوو خو دا زمونږه چې کمندنو څه شی دی قبله توجه ده قبله توجه ده دغه یو مطلب وو چې د نیک بنده شکل جوړ کړی شي او پاغه باندې توجه برابرول شي په طرف دا غنیک بنده چې دا غ روح دې ترازی او هغه بیا زموږ سفارش کوي او مونږ الله ته څه کوي مونږ الله ته دې کوي دیمه باندې سنن دا کل معبود من دون الله دا الله خلاف دا الله د عبادت په مقابله کې چې د سیسیز عبادت کیږي واغی تا سنم بیلی کی گی خواک آغا قبر وی خواک آغا جه کمدنو قصر او بنگلوی خواک دا گٹی بوت وی خواک دا غوخی بوت وی خواک یو نظریه وی او داغی عبادت کولی شی و دا طول چی ده طول دا و دا سنم ده دا سنم ده چه سڑه ده سنم او ده بوت مانه او پیجنی نو بیا با ده بوتان او پیجنی او کنه ده صرف سنم دیتو وی چه ده گتی بوت ادراوله وی با ده با بیا لات تا بوت وی قبر تا بوتو نوی لیدر تا بوتو نوی غلط نظریه و فکر تا بسنو وی بوت نوی حالان که ده طول بوتان دی نو سنم چه ده کل معبود من دون الله عبادت کو پیژندل او کنه چې دا الله رب العزت په مقابله کې داغه عبادت کیږي او دا الله رب العزت په مقابله کې داغه اطاعت او اډر منل کیږي خاص شه دې نو د غوخي بوت هغه بوت ته د ګټي بوتوم بوت ته مسته د ګټي بوت معنی او د غوخي بوت ته کمنه داغه بندگی کوي دا لا څنګه توحید شو دی چې دا ګټي بوت رات کای نو دا غوخي بوت په عمر رات کای کنه دا غوخي بوت په عمر رات کای اقبال ویلو سنم کدای جهان اور مرد حق خلیل سنم کدای جهان اور مرد حق خلیل یہ نقطہ وہ ہے جو پوشید لا الہ میں سنم کدای جا اور مرد حق ہے خلیل دا دنیا چې دا دا بتخانه دا دا اللہ توحید بیانون کے ابراہیم نے شسوکم دا اللہ توحید بیانی دا غمی سال خلیل لے یہ نکتہ وہ ہے جو پوشید لا الہ میں ہے دا نکتہ دا چپ لا الہ کے پٹا دا یعنی اللہ الہ مطلب دا دے چطول بوتان ختم کا خلیل آسا در ملکی یقین زن دا خلیل غنتی آوازو لگوا آتت تخیزو آسنا من آلہا کچا قبر دا اللہ سرا شریک کردے و گمبت او کچا قصر مانائی وائٹ ہاؤسو او یا سپین مانائی او یا چکم دنو پارلیمنٹ اغه سنت الله تعالی سره صدر کړل دینو دا بوته یا پیر او افسر یا وزیر او لیڈر دا اللہ رب العزت مقابلہ کی ادراو لے تیرے بھی سنم خانے میرے بھی سنم خانے تیرے ہی سنم ہی خاکے میرے سنم بھی فانی تیرے بھی سنم خانے میرے بھی سنم خانے مسلمانان ان سنم خانے جوڑے گلی بت خانے کافران ان بت خانے دونوں کے سنم خاکی دونوں کے سنم فانی د دواړو سنم چې دی هغه د دنیا د خاورې پیداوار دی او دونو کې سنم فانی د دواړو بوتان چې دي نو هغه فانی دي ختمېدونکي دي دا دور سره ترقی کیږي نو نه زمانه کې نه بوت د نوي دور نوي بوتانی کله مغربي تعظیم هغه بوت کی کله چې کم دینو مغربي قانون بوت کی کل روپای او ڈالر بود کی داغی نا چه کمدنو بودان جوڑ کی مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تحذیب کے آزار نے تو رشوائے سنم اور مسلمان زان لنوی کعبہ جوڑکڑا نوی کعبہ زان لجوڑکڑا دالا رب العزت دا کعبی نراغلے قانون نمانی دا امریکی ناو دا بین اللہ قوام نراغل قانون منی خپل خپل بودخانه زان لجوڑکڑا خپل چه کمدنو کعبه زان لجوڑکڑا او تحذیب که آذر نه تو رشوه سنم اور دا آذر تحذیب چه کم آذر دا تحذیب ده تو آغر نوی نوی بودان جوڑ کرده خواه بوتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں نہ دائے کافرانہ نہ تراش حاضرانہ نوی تعلیم نوی بوتان راوڑے داغی جوڑون کی تسو کافر نہ ہوئی او داغی عبادت کون کی تسو کافر نہ ہوئی بوتو بھی جانا وچی بوتو بھی جانی بیا بدر تپتو لگی اقبال یا جاوید نامہ کی یوزای که دو خدایان قدیم میتنگ چه کمدنو که نواله ده شایرانی که نا بازی خدا خیالی دنیا جوڑهی لگا خیالی دنیا جوڑهی نو زاره خدایان لات و منات و غزا و حبولو دی ناس دیلی میتنگ که چه های های من تباشو ام محمد پا من خوری وارا ولی زمون دور سسو ختم سو ابو جهلم جرلو ابو لہب و عطباشی بجاڑی سی زمان بوتان لار زمان دور سسو شیطان والا بیا تسلیور کی تاسو غم مکوئی زبا تاسو زوان کومک خیلی بیا دی یورپ دی تازیب شکریہ دا کئی چی دیر دیر میرا بانی منگای چی کمدنو پی یومنیوی انداز کی خلقو تسکرو پیش کرو او اس پا دا مصطفیٰ چراغ نبلی گی که خیلی زکا وی چی دا مصطفیٰ دا چراغ و جن کی دیر دی او بلون کیه کم نی ویدا بلی دلیش دادای خدایانی میتنگ اگر کنوالا وی منگ سر یورپی تازیب لو احسانو کو منگ ایچه کمدنو را پیش کرو کنی بی انداز باندی آغا لات او منات تی آغا چه کمدنو دا مصطفی تازیب آغا بودا کی گی او دا لات او منات زوانان کی گی آزوانان کی گی خلق آغا طرف تروان دی دا اللہ عبادت و حکومت دا خلق و نپاس دے دا روپا عبادت دا ڈالر عبادت دا پارلیمنٹ عبادت دا قامی چه کمدن و قانون عبادت آغا شروع ہوئی سب دست لگا تس وجد دا جلی ونے خبری گی لگا و تس مام دا خدیر و فرم کو سر زمان تعلق نیشتے و سر آبان خدای پیخ کی لگا اگر دور چا سر زمان بار کینمانا ولکه خدای می خبر کی بسو یو طرف ته وی ملکی خبره ده بل طرف ته کمندنو د قران خبره ده وی ملکی آئین چې موږ له اجازه ترا کوي سپا د پشان دی واره دلما وی موږ له ملکی آئین اجازه ترا کوي دې کې پس د دینه بیا د مولا مولا نه تاسو حاجت نشته پس د دینه بیا موږ د بغدې کې حاجت نشته چه من لول کی این اجازت رکی بیده من مولا تساید فاکلت ولی مولا و دا خدای خبره کوي، مولا و دا الله خبره کوي، سر زما څه کار دی؟ سر زما کار نشته. دا د کمدنو چې تا ملکی آئین بین الاقوامی آئین هغه د الله رب العزت د قانون په مقابله کې راواغست، دا سند دی، دا بوت دی. خو لکه دې بوت باندې څوک ذکرات نه کوي چې دا د نیوز دی په سړي پسې پورته دی، او چې باباګانو والا بوت دی یا د ګټې والا نه چا پسې راځي نه، او بوډا شوی دی اوس کټونه هم نه اړی. پخوا به کټونه مټونه په خلکو سکول اړول نو سپرش مرش پې کو، نو خلک تیارېدو. اوس د پنچریانو هغه لشوی یستا، اوس یې کمونه هغه نه راته کېږي، بوټ کټ مټ نه اړی. اوس دا بل پرس کوي د ددل سوخال نه دي، مطلب دار دی، مطلب دار دی، مطلب دار. هلکه بوت دی د الله رب العزت مقابله کې دی ودرول دی، صفا خبره ده. یا د کمدنو بوت ته سجده کول او یا د بوت اډر منل یو شی، د غوښې د بوت اډر منی لګیا یې په هغې پسې روان دي. خو د ستانم دویمه معنا هغه دغه ده، هغه دغه ده چې د الله رب العزت په مقابل کې کم مطاع وي کم محبوب وي، بس هغې ته سنم ده، هغې ته سنم وي. کاغه چې کمدنو سره وي، کاغه سپین وي، کاغه ډالر وي، کاغه چې کمدنو شین سترګې وي او په سور سترګې وي، کاغه آریې وي. درېمه معنا ده سنم، هغه د سنم درېمه معنا کل ما اشغلک عن الله تعالی، کل ما الهاک و اشغلک عن الله. چې کوم یو سیز دی د الله نه غافل کی، د الله تعالی نه دی واړی، د الله تعالی عبادت وکاو او بل شي چې کمنو ته نه غافل کړی، دا نه چې د الله نه عبادت نه انکار کوي، وایړولې ته نه بزام سلام. موبایل له او تا وې مړه بس کورې غزر غزر د موږ کوم بیا دا شی ګورم بیا دا کوم موبایل سلام. یو ملګری دی او دا هغه د پاره تلاوت پرې خو دا چې سره غپ لګوم، دا الله رب العزت حکم نه دا لاره اطاعت حلاوت خوږواله هغه د ختم کو دا سلام. کل ما الهاک و اشغلک عن ذکر الله، دا سورت ابراهیم کې 35 نمبر آیات کې واجنبنی و بنیا ان نعبد الاصنام وصات ما اولاد زما، د دینه چې موږ بندگی د بوتانو کو. آغا دائی که علیمان ذکر کئی یو کسم علیمان ہوئی چه دل تر سنم نموراد بوتان نی ولکا چه سنگر ساتلی یونو دا کشانیم ساتا، او دوی موی چه نا دینا موراد آغا سیس چه سڑی دا اللہ دا دین نا غافل کئی او دا اللہ دا حکم نا، بس اللہ منگ دا دی شیزونو نا زرد منگ خالی ساتا. اتا تاخذو اصنامنا علیہا، آئے جوڑائے تو شکلونا دنے کانو بندگانو زیمواران دنفیو دن اقصان آغای تا دی زیمواران وائی، یاقینا زبینم تالا راو قام لدی فی ظلال ممید و گمراہ صاحب کی وکذالکا نوری ابراہیم، او دک کرنگی خیم ابراہیم تا داد ابراہیم کمال و مقام ذکر گئی، دک کرنگی خیم ابراہیم تا ملکو تستماواتی عجائب دا اسمانو دزمکی ولی اکونا لی استدلا ولی اکونا تدید پارا چدی دلولی اوشید کامل یقین کو انکو نام یقین نور کمال تورسی. اللہ تعالی والا دا سی بصیرت ورکو چی دا هر یو سیس کی بوتا اللہ کاری دو، او آغا سیس بوتا ایس کاری دو عجزا، یعنی ابراهیم تا ملکوت السماوات خود لشو ملک و ملکوت کا بس او بدا سے روانا دا وبستا شو دا ستا ملک شو و دی اوبو کی دن یو ملکوت تی یو پت اثر دی بگی شاغا تند ما تولی دیو سڑی تا دا ظاہر و بخ کاری چی تند ما تی و دی که دن ملکوت و تنخ کاری چی دا چی کم دنو دی تند ما تولو دا صفت پکی چا چولی اللہ چولی دا پکی و تنخ کاری چی دا و تنخ کاری دی دا غریشی دی ملحب شی یا مشرک شی ملحد شیع مشرک شیع ابراهیم پا ملکوت پوشیو پا ملکوت پوشیو شد انور ده ده پلک کئی داده که ده پلک چا چواله ده ده چه کمدنو لکا ظاهر ده ده نده ملحد او مشرک پی دوکه شو نو ملحد ده اللان انکارو کو او مشرک و تا سجده شروع او تا سجده شروع کلی ابراهیم ده سیزونو پا حقیقت سشو پویاسو دا هر یو سیز د اسمان او د ځمکې په ملکوت سکې ده پوی دو سبحان الذی بيده ملکوت کل دا الله تعالی په اختیار کې ملکوت تاری او سیز ده دا په ملک کې مبالغه ده ملکوت دا مبالغه ده یو ظاهری چې کمندرو آثاری یو داغي باطنی وی حقایق وی په حقایق باندې ابراهیم پوه شو فاقای کو اللہ ابراہیم سکو پویا کو نو دا ہر چیز نبی اللہ معلوم ہو ہر چیز مظہر دچا گنو دا اللہ پچی اسیز تبی او قتل ڈائریک دا غن ونا متاثر رکی دو ڈائریک پہ توجہ چاہتا ہوا اللہ تا خوزوی بان ابراہیم تجربہ شو خود لے سن زوی علال کو یا علال کا کنو دا خستا ریز پیسو کم مسلا فروان کی په خزه تجربه شو دا خزال ته پرې د پرې خو هیڅ پروا نه په کا کله پرې دا وی پرې دا مړه بابا پرې دا پرې دا دا جاگیر پرې دا محل پیرخانه څخه پرې دا ابراهيم د پارس کې سوخ کاري نو الله کار نو د ور نه پروا کوله ور وی دا انګل وی دا څه خبره ده ملکوت کړه پروا نه ده چې الله نه مفتي دا ور ما سيزلې ناور مانی شی سیزلے ابراہیم تعالیٰ و تعالیٰ دا ہر چیز ملکوت خوزلے ملکوت السماوات والارض لیستدل و لیکون من الموقنین تدی وجہ نا چی سپکمائن تا او قتل بی حاضا ربی خلقوی کدا سپکمائن تا ہوئی ابراہیم تا چی پدی پک کی سخکاری دن و اغاو تا کاری دن بی حاضا رب اغتا با مظہر کی ظاہر کاری دن خلقو ظاہر پلک تا قتل ابراہیم حقیقت تا قتل پدې سپنه پويږي وای کونا من الموقنين دې دا پاره چې دلیل نوي او شي یقین کوون کونا فلما جن علی الليل را کو کبا داوود ابراهيم هغه علمي مقام ذکر کوي چې وګوره ابراهيم څنګه هغه د کمندنو د مظهر نه متوجي کوي خلق چاته مظهر تا او هغه ذات ته چې بل مظهر کې ظاهر دی یعنی څنګه د مخلوق نخلق چا تا اړای دا لکم مظهر پرستی چې دا مظهر پر دا کوکب پرستی چې وا دا پاسل کې مظهر پرستی وا دا سجونه د الله مظهر دی دا کائنات سړی ته سوق وي الله رب العزت سړی ته وي سوق وي الله تعالی خی دا کائنات بنده ته الله خی نو چې کوم لوندی مشرک راغب تر الله تعالی نشي په مظهر شي دوکه شي نه د مظهر عبادت وکي لګ لګ خیر دې کی د کول دې چې څنګه ګناګاری شي او نه لګ په کې سزا ده ښه دا مظاهر دې ته ویل کیږي د کائنات ته مظاهر ویل کیږي مظاهر مطلب دا دی چلکا دا دا اللہ رب العزت دا کارکی دو زائین ہے فدی کی سڑی تا اللہ معلومی گی ما خلق امخیم تیرسو والذی خلق السماوات والارض بل سنوریهم آیاتنا فی الافاق حتی یتبین لهم انہو فدی کی اللہ کاری اس ځنې خلک د مظاهر وسشي دوکشي د مظاهر دوکشي هغه د دې کمال وګړي نه دی له عبادت څخه شروع کی نو مشرک شي یا د عبادت او منکر شي وي دا پکې څه پراتري دي شي په ماته احسان نه ملحد شي څه شي ملحد شي د نوح علی السلام حواله تر ابراهیم علی السلام وخت پورې دی وخت دی ته صادق اقوام او صادقین چې د پرمجید پښتا دا تا د مولانا سیندی په فلسفه کې او د شاه ولی الله رحم الله په فلسفه کې دیتا صادق اقوام ویل کیږي چې دای او ویدلو سبا دای چې کمندنو د مظهر نه ظاهر ته لړل نه دای په دې مظهر دوکو شول د حقیقت نه واوړل د نوح نواله تر ابراهیم پورې د انبیاو مهنت داو چې د مظهر نه خلق ظاهر ته واړي د مخلوق نه خلق تا ته واړي خالق تا د احسانات نه خلق محسن ته سکی واړي د انعامات نه خلق منعم ته سکی دا ردی مهنت د انبیاو د نوح علیه السلام بیان کې موږ ویلو مالکم لا ترجون لله وقارا فقد خلقکم اطوارا الم ترو كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا دا اغاید دي مخلوقات نه چاته ورړي خالص ورړي صدا ابراهيم عليه الصلاه والسلام ګور الله ولا علم ورکړ دي څنګ مناظره کوي او څنګ خلق د مظاهر پرستاینا چاته اړي الله تعالی تعالی الله تعالی مخلوق نه خلق چا تاړي الله تعالی تاړي دا د ابراهيم عليه السلام قوم چې هغه مظهر پرستو کواکب پرست دی بادشاہ د اډر به هم ځکه مانو بادشاہ د الله په مقابل کې ګرځولای وو د دوه حکم هم ځکه مانو چې په دد نور سورې دی او دا نائب الاله دی نور ته به د بادشاہ ته به د الاله سوي نائب وي ویدبانی چه کمدنو دو بادشاہ سوره ده سوره ده دلی چه کمدنو سو مقام ورکڑ ده نمونگ بر دو اڈر سکو پر انتظامی امورو که بید آغاز کمانل ابراهیم اغا سرم مناظره کڑی ده بادشاہ سرا قوم سرم کڑی ده دل تکی دو قوم سرم مناظره ده او بقره که ده بادشاہ سر سنا فلما جنن علی لیل هر باغ وکی چی تیار شو بدبانی نویلی دل اشپا خالانوی ویل هادا ربی دار چکم دنو رب زمان قادیانی ملحد وی دیمانا چی صحباتو ویلو چی تسنگ پیغمبری تا مازی خور دیرا برباد تیرا شوی دا او دا سی برباد چی دا چا مازی وی داغا دغه نشی که ده پیغمبر که ده لی مازی خول نو ناغا ده کمدن ورطوی وی او گورن فیل ابراهیم علیه السلام نه شرک شوه ده اکمان را کچه ما شکارو نشوی ده سخم ابراهیم علیه السلام شرک کرده خالا حضار ابراهیم علیه السلام ویداد مارم فیل نبوت نمخ که ابراهیم علیه السلام شرک کرده دا دومره خر دی او کم کلل چې دا خو د نبوت نروستو مناظره ده دا اوس د نبوت نه مخکې نه ده قوم ته توحید بیان کړی دی او د هغې نه پسې قوم سره مناظره کړې ده په توحید د نبوت نه مخکې بیانو په وروستو بیانو نبوت نروستو بیانو د دې یو مطلب دا دی هذا ربی قال او ابراهیم یقولون هذا ربی دای دا وې چې دا زما رب دې قال یقولون هذا ربي ذ مطلب قال و ابراهيم هذا ربي في زامكم دا زه رب زما تاسو په خیال کې هذا ربي في زامكم درې هذا ربي هذا ربي دې ته استفهام بالله دې وي عام خلق دې ته استفهام مقدر وي کوئی دل تک استفهام څه دي مقدر دي و تقدیر دا حاجت نشته دا ځنې خبرې دی په لهجه کې پته لګي نو د اردو کتابونو کې یا چې دا څوک عبارت لیکي نو هغه هغه ځای کې چې کمندونو سوالیه نشان کوي دا څنګه کې شی وکړي دا څه کې وته لاندې کې دا څه الټا وینو دي کې ا ستاینا پینټاروګیشن څه وایي سوالیه نشان وته هغه ځای کې ظاهر کې استفام نه وي اگر اقبال او شعر دې فقر قران اختلاط ذکر فکر دا فقر قرآن دغه سوالیه نشان دی یعنی فقر د قرآن څه ته وایي خو د دې فکر نه استفام نه معلومه نو دلته کې سوالیه نشان دی دا جیم چې رستو دی گویا کې دا سوالیه نشان دی هذا دې ته استفام بل لهجه وایي شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی با دا ته کوي استفام بل لهجه ایو فرمایل یا ابو هريره کله ما شوم اوس خدای خیر سره مولانا ابو هريره شو عارف شو د خیر سره کومه چې کوم کالو نو هم دې ما شوم نو کایې سبق راغله نو شیخ ابراهیم الله تعالی غرموا وته وی ز ابو هريره بس کا سبق نو بده بشه ز پورته دوه ته وی ز پورته واز ته شما د دې څه مطلب وو چې نه سماد نه ما سره څو طالب کچې ما پورته سګي په بل ورځ لږ وخت یو بیمار ته وی چې دا به ورته سبق بس څه کوړتاه ا بیمار ته وی چې طالب بدر سره کما هغه به دی ګوزي په دې ماته وی چې څو پورته आवाज نه شي اوس اقا یو خبره ده خو دلته تقریر دی اول ته انکار لهجی فرق دی پرونی وی زکور دی وازد لیشما مطلب طالب را سارکا حاوسی وی وی زکور دی وازد لیش مطلب طالب تاجت را تقریر دی دا حاضا ربی شدا سی وی حاضا ربی دا تقریر شو او شدا پختو کی وی حاضا ربی وز دا چه کمدنو استفان بل لیل جش ابراهیم استفان بل لیل جش دام لازم عرب کی دیشی دا استفام بل لے جا صوفیہ اکرام ہوئی چی اصل کی ابراہیم چی او قتل نو ابراہیم تا ذرا خطون پا دی که اللہ معلوم شو چی سک کمالی ذات تے جدا سی سورے پیدا کرو حدد دیریک اللہ معلوم شو نو ابراہیم اشارہ آغا آغا ذات تا کئی چی کم دت اخکاری گی خلق گینی ہوئی چی دے دی مظہر تا سکئی نو هازا رب دی ابراهیم آو دا دی سطوری راکی جوون که زما رب دی اول چه دا سطوری دی پتیگی فلم ما افلا قال لا احب راکی اگر دا سطوری راکی جوون که یاد کردو اگر دا سطوری نو یاد کرده فلم ما افلا غار کلا چو دوب شو خالا نوی می لا احب لافلین زمین نکومات دوبی دن کسرا لا احب لافلین مینا نو کوم د خدای توب مینا حال آفیلی دوڑو بیدون کو سرام مطلب چه بچا پنا رازی زاغی تا اعلان شمویلے لاو حبو لافیلین خوان رومی وی ایشق را با حیو با قیوم دار ایشق با مردان با شد پای دار ایشق را با حیو با قیوم دار مینا دا غزا سرو کا شاگ جوان دے دے او انتظام چلی ایشق با مردان با شد پای دار دملو سره ای شخص دې او چې ما ختميږي هغه سره مینا هغه پایدار نه ده نو مخلوق سره چې ته میناو کې هغه باندې نشته نو سبب نه نو نشته او سبب نه ني الله هب الافلين جوانی کر فدا اوس پر کجس نه دي جوانی کو کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو چه دازی سیزونو بانده مین شه که سبا نئی نصف آیده بوکی مین او کد آغا ذات سر جفنا پی نرازی خالانوی ویل لا احب الافلین مین نکوم از دوبی دون کو فراکی دون کو سرا یعنی زمان بدرزی عجت راغلی او زمان خدای بنی زبو تما خم سکوم انتظار کو مورے گا جزما ماخام دبا خدای رو خیجیو دیا با سر لگا خبر سکو نالا کما فلا مارا القمرا دا دو سورا و خبر دا واللہ علم چه دو میاشتو دا دو کلونو دا نالا گینی چه دا پا یوش پاکی بس غرب خروب دے فلا مارا القمرا فپاوکی چویل درس فکمائی باز غنزلی دون کینوی وی ها زارت بی فلا ما فلان فاوکی چوڑو باشوا قالانو یو الا الا میادنی ربی کنو ایک لکڑے مارا رب زما شکر دے چه دک لکی ما گینی دے کل یوش ما تا پیش کئی کلا بل شے پیش کئی کلا می پا یوشیت پلاک باندی اڑی کمی پا بل پلاک تکی اڑی وزق پل رب لکڑے ما لا الا میادنی ربی کدی جکم دنو نو ایک لکڑے مارا رب زما مخام خام بزدا سکوم گمراہونا خار کلا اتفاو کچی ویلی دنوار دلیدون که نوی ویل هازا ربی دا زما رب دے هازا اکبر دا غٹ تے وجوسا کی فلا ما فلت نور کلا چوڑوب شو خالان وی ویل وزما قوما انی بری امی ما تشرکون دوی زار ما داغینا چتا سوی صدار چوڑو وی انی بری امی ما تشرکون دوی زار ما داغینا چتا سوی صدار چوڑو وی نو چه دا مخلوق نوی زار شوی نشر تازی نفل عقیده هزار دا عقیده که ابراهیم فل عقیده کاره که اینی وجهت وجه للذی یقینا ما آوال کرده زان فل اراوله می ده مخ فل مطلب مخ ده طول وجود نعبارتی ما اراوله ده زان فل بزده آغ ازاد پا حکم چلیگم چا دار سپیدا کردی تازیم و اطاعت دا خبر ده بل چانا اینی وجهاتو یقینا ما اوالا کرده زان فلا غزات تا شپیدا کرده یو سوانو نازمکا و حنیفا حنیفا دیو اللہ یکسو مختون که یو اللہ تا هاونیم زدو مشرکانونا زدیر دیر نمانم نو قوم و سر شورو ده فا آج جهو قومو هاو جگڑا اکڑا دلیلو نو ویل ده سر قوم ده مناظر شورو ده اغی ور تا کل ده نور فضائل وی کله د کمنو ورته د سپګمای کله د ستوري دغه دا کمال له دغه دا کمال له یو حاجه وو دار تیر مناظرې ته اشاره ده سره قوم ته دلیل نه وي یا مهاجر دلته کې بلا هغه دا ده چې دوی وته وویل یو چې زمونږه مذهب او زمونږ دین په خوانه ده تا نه راوړو دوی مدا چه دی و تاویل چه زمانگ معبودان بر اتبا کی زمانگ معبودان بر اتبا کی ندائی و سرنوی دلیل نوویل و ها جهو قومو هاو دلی مناظر اکلا جگر اکلا سر کامی نیوی و تاویل چه زمانگ دین پخوانه دی دوی می و تاویل چه زمانگ معبودان بر اتبا کی تدوارو جواب ابراهیم کی ناولنه جواب اتو ها جونی فی اللہ وقت آدان یواز پخوانی که دل حقانیت دلیل نده چا اللہ نوی خود لی تو که خلق پی روانی ندا فائده نکی اتو ها جونی حیث آسو ما سرا جگڑی کوئی دلیل نوائی ما سرا مبارد یو والد اللہ که او یقین انزیک لکڑیم پا توحید باندی ما تیلار خود لی ده توحید تاسو ای چه تکر بدل در کی زمنګ معبودان باندې ټکو ستر کی ته جواب او نه هرګم داغه نه ستا سوې صدار جوړوي داغه سرا مگر دا اي شار بيشيا شيرادو کی رب زم ما حيس الا ان يشاء ربي دا مشرکان یو قانون دی چې دوی موحد یاري په معبودان باطلو لکه سوره زمر آیت نمبر 36 شپاک دیر شم ویو خویفون اکا ویو خویفون اکا فی اللذین من دونه ایتو سبق لکی ویو خویفون اکا فی اللذین من دونه او یا رئیس کندنو تالرا ویو خویفون اکا فی اللذین من دونه او یا رئی تعالی را پاگا کسانو بانی چلا اللہ نے علاوہ دی دیر نشو بس بس نو دیر شو ویخویفونکا باللزین من دونی او یا رئی تعالی را دا کسانو نا من دونی چلا اللہ نے علاوہ دی پا مشتیرائی دی ویخویفونکا باللزین من دونی یا رئی تعالی را پاگا کسانو چلا اللہ نے علاوہ دی دراوی بده یرای بده چټکر بدل درکی کډ پدر باندې واړای پدی بده یرای پد ابراهیمی جواب داله ستا جواب بدای شوالا خافو ما تشرکو نبی نه یری کوم زو داغنا چتا سی صدر جوړوي دا الله سره دا الله سره صدر جوړوي الا ایشا ربی شیئا دا د تفویض تقدیر الهی تا إلا يشاء ربي دار التفويض تقدير الهي تا دا الله تقدير تزان حواله کا یعنی غی ته یو اعلان داو کا چې تاسو ته زیارت تاسو تاسو د خدایانو سورۃ 13 زما غړای اوګدا جب می آزادا چست کوی نو کوی لکه هود علی السلام ویلو چې اینی توکلتو علی اللہ ربی و ربکم دارنگی نبی علیہ الصلات والسلام اعلان ذکر دے سورۃ اعراف آیت نمبر 195 قولدو شرکاکم ثم کیدونی راو بلی تاسو خپل خدایان بیا ما ته چل جوړ کئی فلا تنذرون مهلت را لمرا کوئی تاسو خدایان راجم کئی دارنگی حود علیہ السلام ویلو سورۃ حود آیت نمبر 54 قال انی اشهد اللہ و اشهدو انی بری مما تشرکون زو گوا کوم اللہ تاسم گوا شی انی بری مما تشرکون زو بالکل ویزار امداغنا تاسی صدار جوڑوئی من دونی فکی دونی جمعی طول ما تا تدبیرو کئی طول دارنگی نوح علیہ السلام وی نوح علیہ السلام سورة یونس آیت نمبر 71 یو فال اللہ توکلتو فاجمیو امرکم و شرکاکم اللہ تمیزان حوالہ کرده فاجمیو امرکم و شرکاکم راغون کئی تاسو چکم دنو خپل مشورا او خپل خدایان طول ما تیو شی سم ملائکم امرکم علیکم غم بیا چکم دنو خپل مشورا پتا وی ما تیو واوروی سم مقضو الیا ولا تنزیرون مالا چکم دنو دم مکوی مولت را لمرا کوی کوئی چه سکوئی دغشان ابراهیم وی ولا خافو ما تشرکو نبی زنی علیکم داغینا چه تاسوی صدار جوڑوئی دا اللہ سرا داغینا زنی علیکم خویو خبر در تکو رکوم اللہ خویو خبر در تکوم کدنن نپس ما تس تکلیف کو رسید دا با دا اللہ قدرتی او مالا بے پا تقدیر کی لکلی دا بستاس و خدایانو ما تنی رسول إلا يشاء ربي دا مطلب کدنن نفس ما ته تکلیف ورسید تاسو به وای چې دا زمون خدایانو سره ورسو خدا به ما ته چا رسولې الله رسولې دا د تفویض تقدیر الهی ده إلا يشاء ربي شيئا مگر دا چې وغواړي رب زما ستوسیزو ته تکلیف رسي نو بار صحیح راته مجدودین فیروز آبادی رحم الله تعالی بارک راضی چیز دی علاقه کی یو بوتو نو دا داگه دا خدای توب رد کهو خلکو تا مکاوا گوره دوی لاسی عذاب یو ردی خلکو توی دیو دل ازر ماتو ما اگوی دل تخوالم تا شده دیلارو طالبان شوده شو زان سر اپل کراواغ تبر چلا بوت ماتو چلا سر اوچد کده سر اخلاسه و لاسی شد شو بے پا گس لاس بانی اچھت کو چې دا سره اخلاص وي لاس شمسو بیا دې کمندنو لاتا جوړ کړا چې لته ولا څنګه اخلاصونه نخپه شاله شو طالبانو ته وې سبق مې دته نه بخلې ما ونی وې ما دې بوت سره اخلاص کې هغه وته یې را استاد دې تاسو کې وې چېر څه دې زما طالب باغی چې ما ونی وې دې بوت لمر اخلاص خلق په تماشا ولاړ دي طالبانو ونی وې استاد چې څنګه بوت لر اخلاص کو بوت تړي ونی لاړ او مجددین فیروز آبادی نه غدره لاسونه هم سم سوخ پین سمه خلق و تاوید آ شیطان نه شیطانو زما لاس مات کستاسو یقینی مضبوطا ہو فدی که اونو نوت دیبل که اونو نوت فیدای چه کمدنو ستاسو یقین مضبوطا ہو او داغای چه کمدنو دیده خدای تو بی پتاسو پخاو چیزی والا اخلاص کم جو رر ختم شو آر تا ختم شو دا چه کمدنو وقتی طور شیطان دا سی کارو نکی کل کٹ واری کل یو معشوم را اخلاص کی استادان وی شیر قرآن رحم الله تعالی چې اول اول مسئله شروع کړه انو والده و سره ملګری نو بیا وروسته صحیح شو پاول نو ملګری نو وی شیر صاحب ته وی چې زما واړه واړه نو سیدی او هغه بالا سیدا سکی مخا و ما شیر صاحب خو بالا وړو کو پتا نه لګي خدا میجر ته وړو کې په کوټه لګي کولې خور و سره واړه ان دې دا خبرې کې کورم او دا وړه دې بلې لاره نه او شیخ صاحب لواز ورک چې لالا عامر کا تو ورځي دې مور ورته چې ما ته نه وي زمانو شي په تاسو سره راځي اک کوس وکړه هغه ته چې خیر دې دا سي لارې ناران چې قتل نوې میجر څه را روان وړو کې را روان کوټ ته راو سیول یې ته کوټې نه پرې نه وته په پرې واتم دا وکته یو کاکا ولړو غولي ولم په ځما کې ودرو لمړل په مورته یو کاتل ستاره ورځي او دماغه ټینګي دا دا الله کاری او کله کله تکلیف ورسیږي بیا خلک کوئی دا زیارت وکړل ابراهيم مساله حل کړه الا يشاء ربي شيئا دا به زما د رب چې کمدنو تفیز الله ته کو چې سر را شي تکلیف دا به د اللهره طرف وي الله شاره ب ش مسله د توید بیان کې اوس خخ خلک به چې توید مسله بیان کې ته تکلیف ورسېږي د تهمونږ وي چې خوله سمه خو وه خو به د خوله کې وور دا معغ ش دي الله شاره ب ش مګر دا چې خو چې د رب زما سووم وسیار ربی کل شین علما ذائکل دے رب زمان ہر یو سیس پہ علم کی ذائکل دے او چی دامی لفظی معنی اکڑا دا قیدی مطابق معنی کئے نورا سیدل دے علم دے رب زمان ہر یو سیستا تکتا سویلی دی چی تمیز دے نسبت نا دا چی کمدنو پا معنی کفائی دی نو وسیار علم ربی کل شین زای کړه دې علم در رب زما هر یو سیز زای کړه دې افلا تذکرون وای تاسو نصیحت نه قبل وای کړه دا مساله ما نه کړه دیم میر سے ابراهیم الله تعالی ما نه کولا افلا تذکرون وای تاسو نه یاد وای الله لپاره پاجتونو کی الله پاجتونو کی یاد کی بولل سو کی یاد وای دې خبرې له ډیر زور ورکې نو چې یاره مونږه چې کم دنو تکلیف بدل درکې او تکلیف بدل درکې وکه با خافو ابراهیمی جواب دی مدارک حاصل ذکر کړل دی چې ابراهیم علیه السلام جواب وکړو چې عجیبه خبره ده ما زړه امن په ځای کې مزونه ویریګم او تاسو چې د خوب په ځای کې نو تاسو نه یریږئ یعنی زه توحید یم موحد یم زما مسلک د توحید دی دا خو د امن ځای دی فما د امن په ځای کې یاروي او خپل شرک کوي او د شرک په ځای کې نه یاریږي ولا کیفا غاب ما شرکتم او سرنګي با او یریګم زه دا غنا چې تاسو صدار جوړوي او تاسو نه یریږي چې تاسو صدار جوړ کړی د الله سره تاسو د الله نه نه یریږئ. هغه سیزونه تاسو صدار جوړ کړی د الله سره هغه سیزونه چېرې د نازل کړی الله په دې باندې په تاسو دلیل هېڅ قسمه دلیل پرې نشته. ففای الفریقین کم یو په دواړو ډلو کې حق ویلم ډېر حقدار دی په بچ کېدو د عذاب نه چې ډېر د عذاب نه بچ شي. ان کنتم تعلمون که تاسو پوهېږئ الذین آمنوا ادخال الهی الذین آمنوا هاکسان چې هغې چې کمدنو ایمان راوړو او ګډې نه کړو د خپلو ایمانونو سره شرک تابه کرام ویرېدل چې بې ظلمي نکره راغلې ده او نکره عموم لی نو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم چې ایمان کې معمولی ګناه نه کړی. نبی علیه السلام ته وایي اینا لم نظلم مونږ کې کم یو دی چې ظلم یې نه دی کړی. مونږ کې غواړي او تن دی چې هغه څه ناڅه ګناه کړی دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل بظلم نه دا تنوین د تعظیم دی او ان شرک لظلم عظیم شرک مراد دی دلته. فلم یلبسوا ایمانهم بظلم او ګډې نه کړو د خپلو ایمانونو سره شرک اولای کلوم لم دا خلق چې دی نو دی لده کامل امن آخرت کې به معمونی دنیا کې ټکه پکه لس خبره ده. اولای کلهم الامن دا خلق چې دی نو دی لره دی امن و هم محتدون او دی په سمه لار په دنیا کې دا آخرت زیره ولا ورکو. اولای کلهم الامن او د دنیا زیره و هم محتدون او دی په سمه لار باندې. فتلک حجتنا ابراهیم مناظره شو نو چاو ګټله فیصله الله اور ولا فاصل کا حجتنا اتینا او دا غلب زما فاصل کا حجتنا او دا دلیل زما دا تیر چې څه ذکر شو دا بیان ابراهیمی حجتنا دا دلیل زما غلب زما وا چور کړي مو دل ر ابراهیم تا مقام د باندې او چا تو ما درجه دا چا شیرا دا وکما د ابراهیم درجه می په علم او په عمل کې اوچا تکړه نارفو درجات من نشا یقینا نفس ته حکمت والے مناسب استعداد لا مناسب کمال ورکی حکیمون د حکمت والا علم والا دے فاهمنا لویسا کو یعقوب دا د ابراهیم علیہ الصلات والسلام سره د ابراهیم علیہ السلام په دې مسله کې आवाज نه و ټول دا مسله کړو ځنه د ابراهیم نه مخکینی انبیا یادې او ځنه چې کمدنو رستنی د ابراهیم اولاد وامنا له اساکا اور می کو دلارا اساک او یعقوب دا دواړه اساک او یعقوب لار وزیو په دې آیاتونو کې انبیا په عجیبه طریقه یو ځای شوی دي. کلن هدینا هر یو کلکړو ما وانوان هدینا انو علی السلام کلکړم مخ کې ابراهیم نه مخینه و فامن ذریتی او اولاد دنا فامن ذریتی او اولاد دنو علی السلام نا داوود او سلیمان دا دوال پلار او زیومو او دوال سر نبوت سر حکومتومو و ایوب او یوسف دا دوال انبیاء او تکالیف پیډیر راغلیو تکالیف پیډیر راغلیو ایوب باندې بدنی او په یوسف د فراق و موسی و هارون دا دوار رونو او صاحبان د معجزو و کذالک نجد المحسنین دا کرنگی بدور کو منی کانولا و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس دا سلور والا عبادت گزارو زاهدان و ډیر په دې کې زهد دیرو عبادت په ګډیرو زکریا و یحیی پلار او زیو دواړه شهیدان شویو. زکریا علیہ السلام شهید شویو د ونه د اری قصه البدایه و النهایه او داغی محقق وی چې دا ضعیف ده په دې اعتبار نشته. خدای شهید کړو یحیی علیہ السلام دیم شهید شویو بادشاہ چې کمدنو دا خزی د خرزی سره نکاح کولا او د خزی د خرزی سره نکاح جایز نه و په یحیی علیه السلام به رد وکړ ودا نکاح د بادشاہ کې دا غلطه ده. هغه ترور بیم خوشاله و ماسی بیو کلا نکاح او بادشاہ پاغ جنائے ماینو ناغو مغا نکاح کولا اغد اللہ دا حکم پرواو نکڑا نکاح اکڑا جنائے تاوی مار بسوی جنائے وطاوی مار با دا یحیاء سروی چه سوک زمان دا نکاح خلاف تے دا اغد مار دا اغد سر بمال پا مار کرا کئے او دلوی اختر پرز باندی یحیاء علیہ السلام شهید کو او داغا غصر رنده تا پا مهر کی پیش کو و زکریا و یحیاء دا مسئله دا توحید دا سیسانه دا و عیسا و الیاس پا دوارو بانی دا خدای توب گمان شده و عیسا و الیاس کلو من اسوالین هر یو دا کاملو نیکانونا و اسماعیل و الیاسا او اسماعیل او یسا تده دوارو امتیان کمو و یونس و لوتو دوارو دخپل قوم نیلاو بل قوم تداوت نسلیو و یونس و لوتو فکلن فضلنا علی العالمین او هر یو قرکرمیو داغا وقت خلق علی العالمین و مخلوقاتو باندی و من آبائیم او زنی ده پلارانو ده دینا چه ده چاوو منی پیکی ذکر آورو ذکر دی عیسیٰ علیہ السلام پاک پلار نو و ذریاتیم او دا اولادونو دا دینا چه دا چاوو من پاک ذکر آره تی احیاء علیہ السلام اولاد نو تی عیسیٰ علیہ السلام نو و اخوانیم او درونو دا دینا چه دا چاوو دا زنو رو رو دا زنو نو و جتبیناهم او خوکڑیمیو دیلارا و دیناهم الاسرات مستقیم خوکڑیمیو دا توحید دا بیان دا پارا و دیناهم او کله کډمیو دی لار روان کډمیو دی په سمالار باندې ځاله کود الله دی دا د الله دی هدایت کې الله دی په ذریعہ هغه چا دا چې راځي کی خپل بندګانو نه ولو اشرکو لا قباحت شرک ولو اشرکو بالفرض والمال لو فرضیه دی ولو اشرکو بالفرض والمال کدی صدار جوړ کړو الله سره یو ظلم لا بطانو ما کانو یعملون خامخا دوڑا شو بودو دینا برباد شو بودو دی آغا ملونه چی دی کول اولائی کلدینا تینام الكتاب صداقت دی نبی علیہ السلام ذکر کئی داوا کسان چور کڑمیو دی لرا کتاب والحکمہ و شریعت دا قانون پیسلوی قانون کتاب والحکمہ و شریعت و نبوتا پیغمبری فای اکفر بیا اولائی نبیل فرض کدی انکار کئی فای اکفر انکار کی دې مسلې نه دا مکی والا او دا ورېدو کې د قران چې ته جاته بیان کای او دې ته نه انکار کړي فقط وکلنا بیا قوما یقینا مقرر کړم دې دې مسلې د خدمت د پاره داسیو قوم چې نه وي دې نه ما مولین انکار کوونکی هغه به دې انکار ونکي لیسو بها بکافرین فکر کوا په دې باغانو باندې ز کوم خو تو دینو قوم لیسو بیا بکافرین شنو بای داد ندی مسلینا معمولی انکار کون کی شاگا انسار دی یعنی دی مکی والا انکارو کو انسار بات انکارو نکی نور با مقرر کم خسانو تا ہوئی کتاسو خدمتو نکو اللہ تعالی شکل تی کمدنو بغداد قدرو نکنو هندوستان ترالا هندوستان ترالا ترکو تلالا خلافتل تا قائم شو کتا سو قائم نکو الله تعالی به چرته چې جاپان ته بوزي او غیبر الله رب ال عزت خلافت قائم کی هنران شي تاسو دا خدمت وکي فقد وکلنا بیا قوما یقینا مقرکل مې دې د پار داسي قوم چې دې نه معمولین کار کوونکی اولائک الذین هدى الله یومانا نبی علیہ السلام ته وای دا پیغمبران هغه وخت ورو چ الله تعالی او ته هدایت کړو فابه هو دا مختار دی په هدایت پر روان شه دیتا تقلیدی تحقیقی ویل کیږي تقلیدی جاهلی نه وي شاول الله رحم الله تعالی تفهیمات کی ذکر کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د انبیانو د اقتدا وای نو دا تحقیقاً دا تقلیدن نه راوځي جهالت دګنی چې نبی علیہ السلام نو کویږي نه لاغې نه ځکا خو صرف مطلب دا چې لکه تعالی درځینو اغې لوم ورتلا او هغه بیان کړي ته هم بیان وا دوی مطلب ما او تا ته وایي چې د انصار او صحابه چې چار دې توحید خدمت کړلې نو دا غبختورو چې الله او ته هدایت کړو نو ما او تا ته وایي هر یو تا چې ته په دې پسې څه شې دا دویم قوم چې الله دې فقط وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين مدینه معلومه شو پرې دویمه معنا چې صحابه کرام هغه معیار د دین دی دای په قدم قدم کې ایک دا قل لا اسالکم علی اجر ورته و نه غواړم تاسو نه په دیوانه سکه سم مزدوری لا اسالکم علی اجر نه غواړم تاسو نه په دې سم مزدوری یعنی زه خود غرض نه ما زما دې کمنن استادو فائدہ مقصود ده نو خلاف لیکه مردا مگر نصیحت بار د مخلوقاتو کتی نه منی بل څوک به ومني زورا نه ذکر کوي څومره خپل بیان شو او دې سپیل کو ته وګورو د یک شرکی هر پیغمبر نه انکار کوي حق پیغمبر څومره خپل بیان کو الټه چې دخلو چاته کړه نو سوي وی الله هیڅ کتاب نه دراله غلې وما قدر الله كقدره او دې هیڅ عزتونه کړه الله په مناسب عزت دا غبان دي ما عظم الله حق عظمته دې عزتونه کړه الله په مناسب عزت دا غبان دي چې دا الله رب العزت کم عزت مناسب پکارو دې غو نه کو ولی اونکو زکا ایس قالو زکا پاو کی جدی وی ما انزل اللہ علا بشرم من شای چنه در آلے کرے اللہ پیس بانده ایس کتاب چه کم سڑے داوی چه اللہ رب العزت دا مخلوق دا ہدایت دا پارا دا اسمان نا کتاب ندر آلے گلے نو دا اللہ ایس عزت نرے گا لکر دا مطلب دا دے چه اللہ رب العزت تشتا زمکه اسمان کرکټو لا پیدا کړل او دوی به دا خلک به د الله د قانون تابعداري نه کوي خلک دې دې الله رب العزت ته څنګه بادشاه وي الله داسې بادشاه مني چې الله رب العزت کیس نه کوي الله رب العزت په پارلیمنت نه پويږي الله رب العزت په جوان تیرولو په نظام نه پويږي او مخلوق ته څه نه درالي غلې دو خد الله یې عزت نه کو دا غړیر بی عزت لري بی ادب لري فما قدر الله کا قدر او دی صدابونو دی صدابونو کو او دی عزتونو کدا الله په مناسب ادب دا غبان ني فا او کس دی وای چې نه درالې ګل الله په اس باندې سیو کتاب ورته وای مانن زل کتاب الذي جاء به موسی چا نازل کړو کتاب هغه چې راوړ وغلره موسی چا نازل کړو کتاب هغه چراوړ وغلره موسی یاره دې جدای اعتراض کوي چې الله په هیڅ باندې هیڅ کتاب نه وراله غلې خدای نه صرف ذوره تاسو کا چې په موسی د تورات سره لګل دی خدا وې چې په هیڅ باندې هیڅ کتاب نه راغله نو یو باندې او ته موسی یاد کا یو باندې یو کتاب او ته تورات یاد کا خدای سلبی کلی کوي اورا به شي جابي جزئی او ایجابی جزی ده سلوی کلی ده پارا سکی ده رد ده سلوی کلی ده پارا کاتی کی نور انوار که ده خبر آوازه کنیو کن قول ما ننظر الکتاب الَّذی جا بی موسیٰ تو ظاہر کی او سوال لے چه سورت خو مکی ده ده سوال چا کر لے که ده سوال چه کم دنو مکی والا اکڑی نو جواب نه ده صحیح دغه مکه والو کو موسی نه مانو نه تورات مانو نه موسی نه خدا نه مانو تو څنګه چې کمندونو ورته جواب کی کدا سوال کوون کی اهل کتاب یهودیانی دا سوال څنګه کړه ده خو دا سوال غلط دی ځکه هغه څنګه سوال کوي خود نبوت قائلو خو یې څنګه وایي چې ما انزل الله علی بشر من سوال هم غلط دی او په مکه کې خو اهل کتاب نه و مکه کې خو علي کتاب زنه وي دا سوال کوونکې اهلی کتاب خود صد دو وجه نه کړو صد دو وجه نه کړو نو قرآن زد نکی و تحقیقی جواب ورکی او مکه کی نو یو قول داوی چی دا آیات مدنی نی نو بیا چی و تداوی لی چی دا یو زین آزل شوید صورت همی دا قول زوید کی او یاوی چی مکه کی یو یهودی و مالک ابن سیر دا سوال اغا کرو د زد دلاسه جوابی چی کمدنو غلاور دا مکه کی اوسیدو کابلگران شیخ صلی رحمه اللہ و تعالی و فرمائید اچھا میں تا یہودیان محول ہے یہودیان و نبی علیہ السلام کے سلام امتحان دفارا د مکی و او پخروز و نسوالو نکول نکل اصحابکات و سوال در روح سوال در قرنین سوال دا خوزیلی دی مکی و او تشاو یهودیان و تخوزیلی یهودیان و تخوزیلی ندا اعتراضم یهودیان و خوزیلی و مکی و او قرآن و جواب درده دا اصل و سوالان که تاسو د رسوال سره نقل کوونکی تاسو په رسوال پوهیږئ نه لکه ته در ښکاري دا ښکاري او یو امي راشي او هغه د خبرو تا ته ووایي چې استاد مطلق شی او شی مطلق څه نه و او تا ته ووایي چې وباسه چې چا درته ویلي دي چې مطلق شی او شی مطلق څه ته ووایي اغه وروه چې نس پېشه او شې کې فارغ شې کې نشته اوس دا امي چې په اوره راځي نو زه له په وخت کې شې وې یا نه په شمو تا کوې او نو په دې پېشه وې یا نه په وروه شې کوې په دې باندې وې نو په اوره راځي دا تا تر څو او هغه ته وې چې ستاره کار له تر څو له هم کې دا رسول الله په پیغمبران او قالت او سلام الله سلام عليه استاد دا ولی هغه امیو هغه سره د شان له ورو ته په دې ځای نشه ته په وې چې قال له شوتون دې له شوتون په اساس ته را قال او سره ولې راوړل دا څه نو په هغه په وړي او دې وي هغه په څه جواب ورکړ دا او استاد ته لږه چې چا یې په دې کارونو شان څه کړل خو دې نو دې ته دې کارونو شان چا کړل یهودو چه من در الله علا بشری من شه و قرآن و توی چه داته که در چه اقوله ده قطع تروه هستی من در کتاب در ریجال دی موسا قرآن اصل در جواب ورکی اصل در جنسول جواب ورکی چه کمی جنسه را اصول مرده قرآن در کتاب در ریجال دی موسا وردوا امام رسیح مبران فالاوی ویدی سوال تیوان زمان زهن تنره او دبن شاعتنی و رسلی نره و جواب دیتی کابلان در بیشتار تارا در مجال بخاره زنگا در جواب که بیانه نیرو شد سوال اکرن و جواب دیتی ویش دیرا ویش دیره تا چه کمی ویش دیرا ویش دیرا تباوی اصر جن جانی موسا مرمو در جنان اصر دیارا جانی موسا چرارا بلا موسا رحم اردت تبارا وخت کار کوي تاسو ډیر را چې کوم تاسو د مقصد سره برابرې تاسو خو نه کثیرا او پټوي تاسو ډیر تاسو د مقصد خلاف دي اولم تو مالن تعلمو او په کړي شری تاسو په هغه سبانه تاسو به پوي دي تاسو تاسو مشران یعنی چا دره په یو درکړې ده قول ورته وا الله ثم ذرهم بیا پرېږده دې لاره په خوځیم اباسو دې کې غلاګون چې له وبې کوي لګیا دي خرافاتو کې په خوځیم اباسو دې کې په خرافاتو کې غلاګون چې له وبې کوي صداقت د قران کریم فازا کتاب انزلنا مبارکون او دا کتاب دلیل وحیم راوړو فازا کتاب دا کتاب انزلنا نازل کړه مې دل را مبارکون د خیر او د برکت نه ډک عقیده د برکت ته عمل د برکت ته قانون د برکت ته وایل د برکت تی او رزل د برکت تی خوذل د برکت تی هر څو مبارکون قائله مبارکون سامعه مبارکون اوریدون کې ده مبارکون د خیر او برکت نه ډک ته وایون کې ده دی او د خیر او برکت نه ډکته سامعه او عامله هم اوریدون کې عمل کوم کې ده مصدق الذی بین یدی بشیا کوم کې داغه ټول امر دې نه دی صلی نازل کړه ده ختمول الله والتون زرا ام القرى دغه بارا چې تو یارای مکه والا خاصو چې چاپیر دې نه دی ام القرى نیشنل حیثیت فمن حولها انٹرنیشنل حیثیت ام القرى مکه والا فمن حولها سوچ چا پیر دین دی ټول دنیا او کسان یؤمنون بالآخرت یقین کی په آخرت یقین کی په دی باندې فهم علی صلاتهم محافظون او دې د منځونو خپل خیال ساتي عقیده په آخرت وا او په قران وا او عملانم تابیدارو و امان از اللہ امان استارا زورن اپ انکار دو قرآن باندی بیمان اپ دی آیات کی دری کسو مفسدان ذکر گئی یو مشرک دویم مدعید نبوت او درین مدعید الوهیت دا دری کسو ملحدان ذکر گئی یو کسو مشرک تی چه ده کئی شرک پا قرآن ورطتی وی پلانکی حیات کراغلی دی چه نبی علیہ السلام عالم الغیب پلانکی حیات کراغلی چه نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی خدای دی خرکا تا قرآن آیا سنو نا شرک ثابت آئی دا مفتری علاللہ دی او نشتا غز ظالم دا غچانا چه جوڑی پا اللہ بانے دارو دویم مفتر او قالا یا وائی وی کوله چی ما تا او حال داده چی نشی وی کوله ده تیسی زن لکه مسلمه کذاب یا صد عنسی سجا قادیانه چه غی داوی دا اللہ ده کتاب مقابله که خبری کئی وی دا منتا وی شوی دا وی دا پیغمبر خبره با پیغمبر ما تیگی وی مسلمانانو که اونو پیغمبر جوڑ کئی د نبی علیہ السلام دا پیغمبری وو په منسوخ دي نوی پیغمبران جوړي قادیانیت راو باسي خلق د قران نه متاثر وي او د حدیث نه هدا دې کمندنو هغه سيزونه قران او حدیث ماته وي د پیغمبر په خبره چې موږ نوی پیغمبر جوړو امام ابو حنیفہ نے نقل لی چې یو سړی داوود نبوت وکړه او بل ورته وی چې تا سره پیسې دلیل لوي دې کافر دی وی زکه د یومانو وی دلیل دې صلی الله علیه کړي دلیل خو تعالی طلب کړي چې داغه داوا صحیح شي کړه داغه داوا غلط ده نبی علیہ السلام نورو پیغمبر څه دی داغه نو دلیل نه طلب کړي او قال وهي ليا يا وائل سوي قول شي ما تا او حقیقت داري شنو وای نه شي کوله د ته معمولی شي درې مفسد ومن قال هوا سوق چ وای چې ذره چ نازل بکم په شان داغه چ نازل ای الله یعنی زوم دا څه قانون جوړول شم چې کم نو الله دا جوړ کړل چې چې الله رب العزت کوم را لګل لري زوم داسې قانون جوړولې سو دا سګران کار خو نه دی فدا سړې د خدای تو مدعی دی چې سو قانون جوړی او قانون چې کمندنو اختیار علی نوغه الہی هده وی د خلقو د پاره نظام زوم جوړولې سو جوان نظام زوم جوړولې سو اور دی قران په شان دی قران مونږ هم جوړولې سو دا خو یې سکران کار نه دی کوپی دو فرضی مو پیلو فمن قال ساونزل استابون الجديد فمن قال ساونزل مسلم انزل الله او سوق چوای ساونزل مسلم انزل الله در راج زبنا دل کم پشان دا گئی یعنی جوڑ با کم دو ساونزل مطلب در راج زب تیار کم جوڑ با کم قانون پشان دا گئی چنازل کردے اللہ منگو ام دا سے قانون جوڑا والے شو تاکتریت پا طریقہ یا دانشور او فلسفر دا مدعی د الوهیت ته د دریو واړو تیار د اخرت او کته لیدلوي پاو کې ظالمان په تختو د مرګ کې او فرشتي وګدون کې د لاسونو خپلو راو باسي روحونه خپل یو مطلب اخرجو انفسکم راو باسي روزي راو باسي خپل روحونه کنه دا د بزور به تر او باسي دویم اخرجو اخلصو خلاص کې فلزانونه او زازا نظام خلاص کې کنه دا خلاص کې فلزانونه نن چې ده سزا بدر تر کولې به تاسو عذاب د شرمولو د دیو جنا تاسو ول په الله باندې نامونه ته به خبرې تاسو کولې په الله باندې نامونه ته به خبرې په کوم تم تاسو هيا تاسو د قوانینو د الله نه ځان وچات غاڼه تاسو یې موږ ځان له جوړولې شو او زمونږ د الله قانون ته حاجت نشته نسکیوس والا قاضی تمونا کتوای چې زما غډل بس شي او زما غیرګونه کیرګونه مال او دولت نه جواب او یقینا راضی به ما تا اورادا یک کی आवाज تشکور دواړه مانی وی اورادا یک کی आवाज هیڅ څوک بد اثر نی د دې معنی تایید و ما نرا ما کوم شفاکم دمانه تشکور اس پر اثرانی مال دولت جاگیر بنی و ترکتم ما خولناکم کما خلقناکم لگچ پیدا کرنی تاسو پا والدل تشتور بیئی و ترکتم پریبک دی تاسو آغاچ در کرنی تاسو لرا ورا ظهورکم آخواد شاگانو ناب دنیا کے پاتیشی اس سوک پر اثرانی یکی آوازی وما نراماکم شفاکم او بنوینو منتاثرہ سفارشیان تاسو هغه کسان چې تاسو په دعوی کولی شیخینان دی په تاسو کې دي چې صدر د الله تعالی لقد تقطع بینکم یقینا کډ بچی رشتہ تاسو غوسی بچی کډ بچی رشتہ او خپل ولای تاسو فضل انکم او رب جو تاسو نه هغه دروغ چې تاسو په دې هغه شریکان چې تاسو په دعوی کولی هیڅ څوک دې بیا مدد نشي کولی